япшыкухэнэ рашъ. А ӏофхэр зэкӏэ къызыфэшӏуагъэхэр сэ сигъогу шъутемыкӏынэу ары. Синагогухэм шъукъачӏафыщт, ащ имызакъоу хэт щыщми шъузыукӏырэр тхьэм фэлажьэкӏэ зыгугъэщт мафэри къэсыщт. Тылъапӏэри сэри тызэрамышӏагъэм пае а ӏофхэр ашӏыщт. Ауэ ӏофхэр джы къызыфэшӏуагъэхэр а мафэр къызысыкӏэ ахэр къызэрэшъуасӏуагъэхэр шъугу къэзгъэкӏыжьынхэу ары. Сышъуигъусагъэти нахьыпэкӏэ ахэр сэ къышъуасӏыщтыгъэхэп. Тхьэм сэ лъапӏэ ӏофхэу гъэсакӏэхэрэр. Джы сыкъэзгъэкӏуагъэм дэжь сыкӏожьыщт, ауэ шъуащыщ гори тыдэу укӏорэ ӏо къысэупчӏырэп. Ауэ ӏофхэр зэрэшъуасӏуагъэхэм пае шъугу мапэ. Ауэ шъыпхъэр шъосэӏо. Сэ сызэрэшхэкӏырэр шъорыкӏэ нахьышӏу. Сыда пӏомэ сышхэмыкӏымэ шъуигукъауэ шъушъхьэ шъызыхыжьырэр къышъокӏощтэп. Сызыкӏокӏэ ар къышъозгъэхыщт. Шъуигукъауэ шъушъхьэ шъызыхыжьырэр къызыкӏокӏэ псэкӏодышӏэныр зыфэдэри шъыпхъагъэр зыфэдэри тхьэм мы дунаим и цӏыфхэм хьэкум зэратришӏыхьэщтри зэхаригъэшӏыкӏыщт. Сэркӏэ лӏэшхъуныгъэ яӏэ зэрэмыхъурэр зэрэпсэкӏодыр зэхаригъэшӏыкӏыщт. Шъыпхъагъэ зэрэсиӏэри зэхаригъэшӏыкӏыщт. Сыда пӏомэ сэ тылъапӏэм дэжь сыдэкӏоижьынышъ сышлъэгъущыщтэп. Тхьэм и хьэкум цӏыфхэм атришӏыхьэныр зыфэдэри зэхаригъэшӏыкӏыщт. Сыда пӏомэ тхьэм мы дунаим ипщ ыгъэмысагъэх. Джыри къышӏосӏону щыӏэр бэ, ау джышӏуар шыӏэм шӏэкӏыщтэп. Ау тхьэм сэ лъапӏэу цӏыфхэм шъыпхъагъэр езэгъашӏэрэ къызыкӏокӏэ шъыпхъагъэр зэкӏэ зэхэшъуигъэшӏыкӏыщт. Ежежьырэу зи къыӏощтэп. Тхьэм къыӏохэу зэхихэрэр ары къыӏощтхэр, къахъощт къэшӏэщтхэри къышъуигъэӏущтых. Ащ щытхъышхо къысфишӏыщт. Сыда пӏомэ ӏофхэу шъуигъэшӏэщтхэр зэкӏэ сэ садыжь къекӏыхэшъ ары. Тылъапӏэм иӏэр зэкӏэ сэ си. Ары зэкӏэ сӏуагъэр тхьэм сэ лъапӏэу цӏыфхэм шъыпхъагъэр языгъашӏэрэм ӏофхэу сӏохэрэр къызэрэшъуигъэшӏэжьыщтхэр. Иисус игъо гурыкӏохэм ягухьауэ текӏынышъ гушӏуагъокӏэ зэрэзэбжьыхъущтыр. Тӏэкӏу шӏэмэ сышлъэгъужьыщтэп, етӏани тӏэкӏу шӏэмэ сышлъэгъужьыщт. Сыда пӏомэ тылъапӏэм дэжь сыдэкӏоижьыщтышъ ары. Иисус арэзиӏом игъо гурыкӏохэм ащыщхэу заулэмэ зэраӏожьыгъ. Тӏэкӏу шӏэмэ сышлъэгъужьыщтэп, етӏани тӏэкӏу шӏэмэ сышлъэгъужьыщт. Ыкӏи тылъапӏэм дэжь сыдэкӏоижьыщт зиӏокӏэ къыригъэкӏырэ сыд шӏуа? Арэщтахэм аӏо зэпытыщтыгъ. Тӏэкӏу шӏэмэ зыфиӏорэм къыригъэкӏырэ тшӏэрэп. Иисус ахэр къеупчӏыхэмэ зэрашӏэигъор къышӏи ариӏуагъ. Тӏэкӏу шӏэмэ сышлъэгъужьыщтэп, етӏани тӏэкӏу шӏэмэ сышлъэгъужьыщт сӏуи зэфэсӏуагъэмкӏэ шъузэупчӏыжьа? Шъыпкъэ дэдэ шъосэӏо. Шъо шъугъыщт ыкӏи шъупыхьащт, ау дунаим ицӏыфхэр гушӏощтых. Шъо шъугу къеощт, ау шъугукъауэ текӏынышъ гушӏуагъокӏэ зэблихъущт. Бзылъфыгъэм сабый къыфэхъунэу зыхъукӏэ къин ешэчы. Сыда пӏомэ къин зыщыщэчын фэе игъор къэсыгъэшъ ары. Ау бын къызыфэхъукӏэ гушӏуэгъо къинэу щэчыгъэр щагъупшэжьы. Сыда пӏомэ дунаим зы цӏыф къытехъуагъэшъ ары. Ащ фэдэ шъори джыгукъауэ шӏуиӏ, ау сэ шъуслъэгъужьыщт. Джащыгъум шъори шъугушӏэжьыщт, а гушӏуагъори зыми шъутырихыщтэп. А мафэм зыкӏи шъукъысэупчӏыщтэп. Шъыпкъэ дэдэ шъосэӏо. Сэ сэкӏэ тылъапӏэм сыд щыщкӏи шъолъэӏумэ ар къышъушӏэщт. Джы нэсы сэ сэкӏэ сятэ зыкӏи шъолъэӏугъэп. Шъолъэӏуи шъузэрелъэӏурэри шъуиӏэ гъэхъущт, шъуигушӏуагъо икъугъоу хъуным пае. А ӏофхэр гъэсэпэтхыдэхэмкӏэ шъосӏуагъэх. Ау гъэсэпэтхыдэхэмкӏэ сыкъызыжьдэмыгущыӏэжьын мафэр къэсыщт. А мафэр къызысыкӏэ тылъапӏэм ехьылӏагъэу нафэу шъосӏощт. А мафэм сэ сэкӏэ тылъапӏэм шъолъэӏущт. Шъо къышъухьылӏагъэу тылъапӏэм селъэӏуну шъасӏорэп. Сыда пӏомэ шъо сэ шӏу сышлъэгъугъоу тхьэм сызэрэщыщымкӏэ шӏэшхъуныгъэ шъуиӏэ зэрэхъугъэм пае ежь тылъапӏэми шъо шӏу шъолъэгъу. Тылъапӏэм сыщыщэу сэ дунаим сыкъытехьагъ. Джыри зэ дунаим стекӏыжьынышъ тылъапӏэм дэжь сыдэкӏоижьыщт. Джы гъэсэпэтхыдэхэмытэу нафэу къэгущыӏэ къаӏуагъ Иисус игъо гурыкӏохэрэм. Уэ зэкӏэ зэрэпшӏэрэри цӏыф горэм ыгу илъыр пшӏэным пае а цӏыфыр къыупчӏыжьынэу щыкӏагъэ зэрыумыӏэри джы зэдгъэшӏагъ. Ащ пае тхьэм ау зэрыщыщымкӏэ шӏэшхъуныгъэ тиӏ. Джы шӏэшхъуныгъэ шъуиӏэ хъугъа? Ариӏуагъ Иисус ахэмэ. Мары шъо шъузэбгырыкӏыжьэу шъуащыщэу хэти иунэ зигъэзэжьыщт игъор къэсыпэт ыкӏи къэсыгъэх. Сэ сизакъоу утыгум сыкъишъунэщт, ау сэ сизакъоп. Сыда пӏомэ тылъапӏэр сигъусэшъ ары. А ӏофхэр сэ къызыфэшӏуагъэхэр сэ шъугухэм сызэрэщтым пае гупсэфыныгъэ шъуиӏэ хъуныр ары. Дунаим къин шъушъэчыщт, ау шъугу шъумыгъэкӏоды. Сэ дунаим ситекӏуагъ.